Al-amru thani, jambo la pili, mimma yajibu ala aqarib, ala al-aqarib al-istirja', katika mambo ambayo ni wajib kwa wale jamaa za karibu, al-istirja', nayo nini? Wa huwa an yaqul, istirja' maana yake ni huku kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hiyo ndo maana al-istirja', mtu kusema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kama jaa fi al-ayat al-mutaqaddima, kama ilivyokuja katika aya iliyotangulia, wabashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa yazidu alayhi, na ataongeza juu ya hii inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati, amma allahumma ajirni fi musibati, ewe Allah subhanahu wa ta'ala nilipe thawab kwa huu msiba wangu, wa akhlif li khairan minha, na unipe badala ambayo ni bora kuliko hiyo, unipe badala ambayo ni bora kuliko hii ulioniondolea. Kwa hiyo mtu atakana aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Li hadithi ummi Salama radhiyallahu anha qalat, kwa hadithi ya ummi Salama radhiyallahu anha sema, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul, nilimsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema, ma min muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafa Allahu lahu khayran minha. Mtume alayhi salatu wassalam asema, ma min muslim, hakuna muislamu yoyote, tusibuhu musiba, atapatwa na msiba, fayaqulu ma amarahu Allah, kisha aseme yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kisha akasema allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafa Allahu lahu khayran minha, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampatia badala ambayo ni bora zaidi kuliko yule alimwondokea. Qalat Ummu Salama radhiyallahu anha asema, baada ya kumsikia mtume alayhi salatu wassalam kusema maneno kama haya, sasa iwaeleza jambo ambalo lilimtokea yeye binafsi. Pamoja na kwamba haya maneno ya mtume alayhi salatu wassalam yanatosheleza kwamba yule anayepatwa na msiba aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, haya ni maneno ya mtume alayhi salatu wassalam yatosheleza. Lakini Ummu Salama radhiallahu anha akatuhadithia kisa ambacho kimemtokea yeye baada ya kusema maneno haya, ili mwislamu azidi yaqin juu ya yaqin. Qalat falamma mata Abu Salama, alipokufa Abu Salama ambao ni mume wake, qultu, nikasema kwenye nafsi yangu, ayu lmuslimina khairun min Abi Salama, nani katika Waislamu ambaye ni mbora kuliko nani? Abu Salama. Awalu baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nyumba ya kwanza iliyogura kwa nani? Kwa mtume alayhi salatu wassalam. Thumma inni qultuha, lakini nikaisema hii dua, nikajiuliza kwenye nafsi yangu, nani ambaye atakuwa ni bora kuliko Abu Salama? Lakini nikaisema hivyo hivyo hiyo dua, ta'atan li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kumtii mtume alayhi salatu wassalam. Fa akhlafa Allahu li rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wassalam, ama Allah subhanahu wa ta'ala akanibadilishia, ama akanipa badala ya mume wangu Abu Salama, akanipatia mtume alayhi salatu wassalam. Ikawa mtume alayhi salatu wassalam bila shaka ni bora kuliko nani? Abu Salama. Ni khairu khalqillah alayhi salatu wassalam. Qalat asema, arsala ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hatiba ibn Abi Balta'a yakhtibuni lah, mtume alayhi salatu wassalam alimtuma huyu sahabi Hatib ibn Abi Balta'a kuniposa. Faqultu, nikasema inna li bintan wa ana ghayur, hakika mimi niko na mtoto, niko na binti, na mimi nina wivu mno, niko na binti. Pengine Mtume alayhi salatu wassalam akinioa sitomtekelezia ile haki yake kama mume, kwa sababu niko na mtoto ambaye namsimamia, na pia mimi ni mwanamke ambaye nina wivu. Hii ni habari ambayo amempatia nani? Hatib ibn Abi Balta, aende akamwambia nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Faqala, Mtume alayhi salatu wassalam akasema, amma ibnatuha, amma mtoto wake, fanad'u Allah an yughniyaha anha, basi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amtosheleze naye. Yani Allah subhanahu wa ta'ala atasimamia mambo yake na atakuwa chini ya usimamizi wa nani? Wa Mtume alayhi salatu wassalam. وادعوا الله ان يذهب بالغير, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala pia muondolee nini? Wivu. Kwa hivyo hizi shida zake Umm Salama radhiyallahu anha Mtume alayhi salatu wassalam akazitatua kwa dua, na bila shaka dua ya Mtume alayhi salatu wassalam ni makbul bila Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام إلا على زوجها فتحد أربعة أشهر وعشرة. ولا هاي بينغانينا صبرا منامك كجزوية نكجيبوشا نمبامبو. Hii haipingani na subra. Yaani mwanamke anapofiliwa pengine na ndugu yake ama na babake ama na mtoto wake, yajuzu kwake yeye kujiepusha na kujikataza kutokamana na kujipamba. Yajuzu. Lakini kwa muda wa siku ngapi? Siku tatu peke yake. Wala haiendi kinyume na subra. Hidadan ala wafati waladiha au ghairihi idha lam tazid ala thalathati ayyam, ikiwa hataongeza zaidi ya siku tatu. Illa ala zawjiha, isipokuwa kwa mume wake. Kwa sababu mume mwanamke atakana ajiepushe na mapambo kwa muda gani? Arba'ata ashhurin wa ashra, miezi minne na siku ngapi? Siku kumi, isipokuwa kwa mume wake. Fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra, atajiepusha na azina na mapambo kwa muda miezi minne na siku kumi. Li hadithi Zainab بنت أبي سلمة قالت زينب بنت أبي سلمة سيما دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نلنجيك أم حبيبة أبوني أمك ومتوم عليه الصلاة والسلام كسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نلمسك يمتوم عليه الصلاة والسلام كسيما لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. سي حلالي بمعنى حرام كمنامك تؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن الله سبحانه وتعالى نسك ويمويش أن تحد على ميت فوق ثلاث آتك جبابا كأجيل ميت زيديا سكتات إلا على زوج أربعة أشهر وعشر إسبقوا كمموك atajiepusha na mapambo kwa muda miezi minne na siku kumi. Thumma dakhaltu ala Zainab bint Jahsh, asema kisha nikaingia kwa Zainab bint Jahsh hina tuwfiya akhuha, pindi alipofiliwa na ndugu yake. Fadaat bitibin famassat, akaitisha manukato akajipaka. Thumma qalat, kisha akasema mali bitibi min haja, mimi sina haja ya manukato wala sina haja perfume. Ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, isipokuwa nilimsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema. Fadhakarat alhadith, kisha akataja hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, la yahillu limra'ati tu'minu billahi wal yawm al akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa 10. Akitaja hadithi ya nani? Ya Mtume alayhi salatu wassalam.